4. ขีระรุโขปมสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้มียางภิกษุทั้งหลายราคะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตามีอยู่โทสะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตามีอยู่โมหะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตามีอยู่ราคะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้โทสะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้โมหะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้ถ้าแม้รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเพียงเล็กน้อยมาปรากฏทางตาของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นก็ย่อมครอบงำจิตของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นได้แท้ไม่จำต้องกล่าวถึงรูปที่มากกว่านั้นเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะราคะนั้นยังมีอยู่โทสะนั้นยังมีอยู่โมหะนั้นยังมีอยู่ราคะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้โทสะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้โมหะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้ละถึงราคะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นมีอยู่ละถึงราคะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจมีอยู่โทสะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจมีอยู่โมหะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจมีอยู่ราคะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้โทสะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้โมหะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้ถ้าแม้ธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจเพียงเล็กน้อยมาปรากฏทางใจของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นก็ย่อมครอบงำจิตของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นได้แท้ไม่จำต้องกล่าวถึงธรรมารมณ์ที่มากกว่านั้นเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะราคะนั้นยังมีอยู่โทสะนั้นยังมีอยู่โมหะนั้นยังมีอยู่ราคะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้โทสะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้โมหะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้มียางจะเป็นต้นโพต้นไทรต้นกลางหรือต้นมะเดื่อก็ตามยังอ่อนใหม่ขนาดเล็กบุรุษใช้ขวานที่คมฟันต้นไม้นั้นตรงที่ใดๆยางจะพึงไหลออกได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยางนั้นมีอยู่พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันราคะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตามีอยู่โทสะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตามีอยู่โมหะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตามีอยู่ราคะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้โทสะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้โมหะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้ถ้าแม้รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเพียงเล็กน้อยมาปรากฏทางตาของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นก็ย่อมครอบงำจิตของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นได้แท้ไม่จำต้องกล่าวถึงรูปที่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะราคะนั้นยังมีอยู่โทสะนั้นยังมีอยู่โมหะนั้นยังมีอยู่ราคะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้โทสะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้โมหะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้ละถึงราคะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นมีอยู่ละถึงราคะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจมีอยู่โทสะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจมีอยู่ โมหะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมรมที่พึงรู้แจ้งทางใจมีอยู่ราคะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้โทสะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้โมหะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้ถ้าแม้ธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจเพียงเล็กน้อยมาปรากฏทางใจของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นก็ย่อมครอบงำจิตของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นได้แท้ไม่จำต้องกล่าวถึงธรรมารมณ์ที่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะราคะนั้นยังมีอยู่โทสะนั้นยังมีอยู่โมหะนั้นยังมีอยู่ราคะนั้นภิกษุหรือภิกษุณีนั้นยังละไม่ได้โทสะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้โมหะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้ภิกษุทั้งหลายราคะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาไม่มีโทสะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาไม่มีโมหะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาไม่มีราคะนั้นภิกษุหรือภิกษุณีละได้แล้วโทสะนั้นภิกษุหรือภิกษุณีละได้แล้วโมหะนั้นภิกษุหรือภิกษุณีละได้แล้วถ้าแม้รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาซึ่งมากกว่ามาปรากฏทางตาของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นก็ครอบงำจิตของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นไม่ได้ไม่จำต้องกล่าวถึงรูปเพียงเล็กน้อยเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะราคะนั้นไม่มีโทสะนั้นไม่มีโมหะนั้นไม่มีราคะนั้นภิกษุหรือภิกษุณีละได้แล้วโทสะนั้นภิกษุหรือภิกษุณีละได้แล้วโมหะนั้นภิกษุหรือภิกษุณีละได้แล้วละถึงราคะของภิกษุหรือของภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นไม่มีละถึงราคะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจไม่มีโทสะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจไม่มีโมหะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจไม่มีราคะนั้นภิกษุหรือภิกษุณีละได้แล้วโทสะนั้นภิกษุหรือภิกษุณีละได้แล้วโมหะนั้นภิกษุหรือภิกษุณีละได้แล้วถ้าแม้ธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจซึ่งมากกว่ามาปรากฏทางใจของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นก็ครอบงำจิตของภิกษุหรือของภิกษุณีนั้นไม่ได้ไม่จำต้องกล่าวถึงธรรมารมณ์เพียงเล็กน้อยเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะราคะนั้นไม่มีโทสะนั้นไม่มีโมหะนั้นไม่มีราคะนั้นภิกษุหรือภิกษุณีละได้แล้วโทสะนั้นภิกษุหรือภิกษุณีละได้แล้วโมหะนั้นภิกษุหรือภิกษุณีละได้แล้วภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้มียางจะเป็นต้นโพต้นไทรต้นกลางหรือต้นมะเดื่อก็ตามซึ่งเป็นไม้แห้งผุมา 3-4 ปีบุรุษใช้ขวานที่คมฟันต้นไม้นั้นตรงที่ใดๆยางจะพึงไหลออกได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยางนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันราคะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาไม่มีโทสะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาไม่มีโมหะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาไม่มีราคะนั้นภิกษุหรือภิกษุณีละได้แล้วโทสะนั้นภิกษุหรือภิกษุณีละได้แล้วโมหะนั้นภิกษุหรือภิกษุณีละได้แล้ว

ละถึงลิ้นไม่เกี่ยวข้องกับรสละถึงใจไม่เกี่ยวข้องกับธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ก็ไม่เกี่ยวข้องกับใจแต่เพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งสองนั้นฉันทราคะจึงเกิดขึ้นใจและธรรมารมณ์นั้นจึงเกี่ยวข้องในฉันทราคะนั้นผู้มีอายุตาจะเกี่ยวข้องกับรูปหรือรูปจะเกี่ยวข้องกับตาการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบไม่พึงปรากฏแต่เพราะตาไม่เกี่ยวข้องกับรูปรูปไม่เกี่ยวข้องกับตาและเพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นฉันทราคะจึงเกิดขึ้นตาและรูปนั้นจึงเกี่ยวข้องในฉันทราคะนั้นฉะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบจึงปรากฏละถึงลิ้นจะเกี่ยวข้องกับรสหรือรสจะเกี่ยวข้องกับลิ้นการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบไม่พึงปรากฏแต่เพราะลิ้นไม่เกี่ยวข้องกับรสรสไม่เกี่ยวข้องกับลิ้นและเพราะอาศัยลิ้นและรสทั้งสองนั้นฉันทราคะจึงเกิดขึ้นลิ้นและรสนั้นจึงเกี่ยวข้องในฉันทราคะนั้นฉะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบจึงปรากฏใจจักเกี่ยวข้องกับธรรมารมณ์หรือว่าธรรมารมณ์จักเกี่ยวข้องกับใจการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบไม่พึงปรากฏแต่เพราะใจไม่เกี่ยวข้องกับธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ไม่เกี่ยวข้องกับใจและเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งสองนั้นฉันทราคะจึงเกิดขึ้นใจและธรรมารมณ์นั้นจึงเกี่ยวข้องในฉันทราคะนั้นฉะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบจึงปรากฏผู้มีอายุข้อนี้พึงทราบโดยประการแม้นี้ตาไม่เกี่ยวข้องกับรูปรูปก็ไม่เกี่ยวข้องกับตาแต่เพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นฉันทราคะจึงเกิดขึ้นตาและรูปนั้นจึงเกี่ยวข้องในฉันทราคะนั้นละถึงลิ้นไม่เกี่ยวข้องกับรสละถึงใจไม่เกี่ยวข้องกับธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ก็ไม่เกี่ยวข้องกับใจแต่เพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งสองนั้นฉันทราคะจึงเกิดขึ้นใจและธรรมารมณ์นั้นจึงเกี่ยวข้องในฉันทราคะนั้นผู้มีอายุพระเนตรของพระผู้มีพระภาคมีอยู่พระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูปด้วยพระเนตรแต่ไม่ทรงมีฉันทราคะเลยทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วพระโสตของพระผู้มีพระภาคมีอยู่พระผู้มีพระภาคทรงฟังเสียงด้วยพระโสตแต่ไม่ทรงมีฉันทราคะเลยทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วพระนาสิกของพระผู้มีพระภาคมีอยู่พระผู้มีพระภาคทรงสูดกลิ่นด้วยพระนาสิกแต่ไม่ทรงมีฉันทราคะเลยทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วพระชิวหาของพระผู้มีพระภาคมีอยู่พระองค์ทรงลิ้มรสด้วยพระชิวหาแต่ไม่ทรงมีฉันทราคะเลยทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วพระวรกายของพระผู้มีพระภาคมีอยู่พระผู้มีพระภาคทรงถูกต้องโพธิภะด้วยพระวรกายแต่ไม่ทรงมีฉันทราคะเลยทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วพระมนัสของพระผู้มีพระภาคมีอยู่พระผู้มีพระภาคทรงรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยพระมนัสแต่ไม่ทรงมีฉันทราคะเลยทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วผู้มีอายุข้อนี้ก็พึงทราบโดยประการนี้ตาไม่เกี่ยวข้องกับรูปรูปไม่เกี่ยวข้องกับตาแต่เพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นฉันทราคะจึงเกิดขึ้นตาและรูปนั้นจึงเกี่ยวข้องในฉันทราคะนั้นหูไม่เกี่ยวข้องกับเสียงจมูกไม่เกี่ยวข้องกับกลิ่นลิ้นไม่เกี่ยวข้องกับรสรสก็ไม่เกี่ยวข้องกับลิ้นแต่เพราะอาศัยลิ้นและรสทั้งสองนั้นฉันทราคะจึงเกิดขึ้นลิ้นและรสนั้นจึงเกี่ยวข้องในฉันทราคะนั้นกายไม่เกี่ยวข้องกับโผฏฐัพพะใจไม่เกี่ยวข้องกับธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ไม่เกี่ยวข้องกับใจแต่เพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งสองนั้นฉันทราคะจึงเกิดขึ้นใจและธรรมารมณ์นั้นจึงเกี่ยวข้องในฉันทราคะนั้นโกฏิกะสูตรที่5จบ สิบ

พราะอาศัยลิ้นและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดหรืออย่างนั้นขอรับเหตุและปัจจัยเพื่อให้ชิวหาวิญญาณเกิดพึงดับทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือโดยประการทั้งปวงชิวหาวิญญาณพึงปรากฏบ้างหรือไม่ปรากฏขอรับชิวหาวิญญาณพระผู้มีพระภาคตรัสบอกเปิดเผยประกาศแล้วโดยประการแม้นี้ว่าวิญญาณนี้เป็นอนัตตาแม้เพราะเหตุนี้ละถึงเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดหรืออย่างนั้นขอรับเหตุและปัจจัยเพื่อให้มโนวิญญาณเกิดพึงดับทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือโดยประการทั้งปวงมโนวิญญาณพึงปรากฏบ้างหรือไม่ปรากฏขอรับมโนวิญญาณพระผู้มีพระภาคตรัสบอกเปิดเผยประกาศแล้วโดยประการแม้นี้ว่าวิญญาณนี้เป็นอนัตตาแม้เพราะเหตุนี้ผู้มีอายุบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้เที่ยวแสวงหาแก่นไม้ถือขวานที่คมเข้าไปสู่ป่าพบต้นกล้วยใหญ่ตรงต้นใหม่สูงมากในป่านั้นพึงตัดโคนแล้วตัดปลายปอกกาบออกไม่พบแม้กระพี้ที่ต้นกล้วยนั้นที่ไหนจะพบแก่นเล่าแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นไม่พิจารณาเห็นอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาในผัสสายตนะหกประการท่านเมื่อไม่พิจารณาเห็นอย่างนี้ย่อมไม่ยึดถือสิ่งใดๆในโลกเมื่อไม่ยึดถือก็ไม่ดิ้นรนเมื่อไม่ดิ้นรนก็ดับไปเฉพาะตนเองรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอุทายิสูตรที่7จบอทิตตปริยายสูตรว่าด้วยอทิตตบรรยายภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอทิตตบรรยายและธรรมบรรยายแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอทิตตบรรยายและธรรมบรรยายเป็นอย่างไรคือบุคคลแทงจากขุนสีด้วยเหลาเหล็กที่ร้อนไฟติดลุกโชนโชดช่วงยังประเสริฐกว่าส่วนการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาไม่ประเสริฐเลยวิญญาณที่เนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่ได้ถ้าบุคคลกระทำกาลกิริยาในสมัยนั้นเป็นไปได้ที่บุคคลนั้นจะพึงถึงคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเราเห็นโทษนี้แลจึงกล่าวอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลทะลวงโสตินทรีย์ด้วยขอเหล็กที่คมไฟติดลุกโชนโชดช่วงยังประเสริฐกว่าส่วนการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูไม่ประเสริฐเลยวิญญาณที่เนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่ได้ถ้าบุคคลกระทำกาลกิริยาในสมัยนั้นเป็นไปได้ที่บุคคลนั้นจะพึงถึงคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเราเห็นโทษนี้แลจึงกล่าวอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลคว้านคานินทรีย์ด้วยมีดตัดเล็บที่คมไฟติดลุกโชนโชดช่วงยังประเสริฐกว่าส่วนการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกไม่ประเสริฐเลยวิญญาณที่เนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่ได้ถ้าบุคคลกระทำกาลกิริยาในสมัยนั้นเป็นไปได้ที่บุคคลนั้นจะพึงถึงคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเราเห็นโทษนี้แลจึงกล่าวอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลเฉือนฉิวหินสีด้วยมีดโกนที่คมไฟติดลุกโชนโชดช่วงยังประเสริฐกว่าส่วนการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นไม่ประเสริฐเลยวิญญาณที่เนื่องด้วยความยินดีในนิมิต หรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่ได้ถ้าบุคคลกระทำกาลกิริยาในสมัยนั้นเป็นไปได้ที่บุคคลนั้นจะพึงถึงคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเราเห็นโทษนี้แลจึงกล่าวอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลแทงกายินทรีย์ด้วยหอกที่คมไฟติดลุกโชนโชติช่วงยังประเสริฐกว่าส่วนการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายไม่ประเสริฐเลยวิญญาณที่เนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่ได้ถ้าบุคคลกระทำกาลกิริยาในสมัยนั้นเป็นไปได้ที่บุคคลนั้นจะพึงถึงคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเราเห็นโทษนี้จึงกล่าวอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายความหลับยังประเสริฐกว่าแต่เรากล่าวว่าความหลับเป็นหมันสำหรับผู้มีชีวิตกล่าวว่าไร้ผลสำหรับผู้มีชีวิตกล่าวว่าเป็นความเขลาสำหรับผู้มีชีวิตส่วนบุคคลตกอยู่ในอำนาจของวิตกเช่นใดแล้วพึงทำลายสงให้แตกกันก็ไม่ควรตรึกถึงวิตกเช่นนั้นเลยเราเห็นโทษนี้แลว่าเป็นหมันสำหรับผู้มีชีวิตจึงกล่าวอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมเห็นดังนี้ว่าจากขุนสีที่บุคคลแทงด้วยเหลาเหล็กที่ร้อนไฟติดลุกโชนโชติช่วงยกไว้ก่อนเอาเถิดเราจะใส่ใจข้อนี้ว่าจากขุไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงจากขุวิญญาณไม่เที่ยงจากขุสัมผัสไม่เที่ยงแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจากขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงด้วยประการฉนี้โสตินทรีย์ที่บุคคลทะลวงด้วยขอเหล็กที่คมไฟติดลุกโชนโชติช่วงยกไว้ก่อนเอาเถิดเราจะใส่ใจข้อนี้ว่าโสตะไม่เที่ยงสัทธะไม่เที่ยงโสตะวิญญาณไม่เที่ยงโสตะสัมผัสไม่เที่ยงแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงด้วยประการฉนี้คานินทรีย์ที่บุคคลคว้านด้วยมีดตัดเล็บที่คมไฟติดลุกโชนโชติช่วงยกไว้ก่อนเอาเถิดเราจะใส่ใจข้อนี้ว่าคานะไม่เที่ยงคันทะไม่เที่ยงคานะวิญญาณไม่เที่ยงคานะสัมผัสไม่เที่ยงแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงด้วยประการฉนี้ชิวหินสีที่บุคคลเฉือนด้วยมีดโกนที่คมไฟติดลุกโชนโชติช่วงยกไว้ก่อนเอาเถิดเราจะใส่ใจข้อนี้ว่าชิวหาไม่เที่ยงรสไม่เที่ยงชิวหาวิญญาณไม่เที่ยงชิวหาสัมผัสไม่เที่ยงแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงด้วยประการฉนี้กายินทรีย์ที่บุคคลแทงด้วยเหลาเหล็กที่คมไฟติดลุกโชนโชติช่วงยกไว้ก่อนเอาเถิดเราจะใส่ใจข้อนี้ว่ากายไม่เที่ยงโผฏฐัพพะไม่เที่ยงกายวิญญาณไม่เที่ยงกายสัมผัสไม่เที่ยงแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงด้วยประการฉนี้ความหลับยกไว้ก่อนละถึงเอาเถิดเราจะใส่ใจข้อนี้ว่ามโนไม่เที่ยงธรรมารมณ์ไม่เที่ยงมโนวิญญาณไม่เที่ยงมโนสัมผัสไม่เที่ยงแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงด้วยประการฉนี้อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุสัมผัสละถึงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์ หรือมิใช่สุมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุทั้งหลายนี้แลคืออาทิตตบรรยายและธรรมบรรยายชั้นนี้แลอาทิตตปริยายสูตรที่8จบปฐมมหัตถปาโทปมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยมือและเท้าสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเมื่อมือทั้งสองมีอยู่การจับและการวางก็ปรากฏเมื่อเท้าทั้งสองมีอยู่การก้าวไปและการถอยกลับก็ปรากฏเมื่อข้อทั้งหลายมีอยู่การคู้เข้าและการเหยียดออกก็ปรากฏเมื่อท้องมีอยู่ความหิวและความกระหายก็ปรากฏข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้เมื่อจักขุมีอยู่สุขและทุกข์ในภายในจึงเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยละถึงเมื่อชิวหามีอยู่สุขและทุกข์ในภายในจึงเกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยละถึงเมื่อมโนมีอยู่สุขและทุกข์ในภายในจึงเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อมือทั้งสองไม่มีการจับและการวางก็ไม่ปรากฏเมื่อเท้าทั้งสองไม่มีการก้าวไปและการถอยกลับก็ไม่ปรากฏเมื่อข้อทั้งหลายไม่มีการคู้เข้าและการเหยียดออกก็ไม่ปรากฏเมื่อท้องไม่มีความหิวและความกระหายก็ไม่ปรากฏภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อจักขุไม่มีสุขและทุกข์ในภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยละถึงเมื่อชิวหาไม่มีสุขและทุกข์ในภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยละถึงเมื่อมโนไม่มีสุขและทุกข์ภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยปฐมหัตถปาโทปมะสูตรที่9จบทุติยหัตถปาโทปมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยมือและเท้าสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายเมื่อมือทั้งสองมีอยู่การจับและการวางก็มีเมื่อเท้าทั้งสองมีอยู่การก้าวไปและการถอยกลับก็มีเมื่อข้อทั้งหลายมีอยู่การคู่เข้าและการเหยียดออกก็มีเมื่อท้องมีอยู่ความหิวและความกระหายก็มีข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อจักขุมีอยู่สุขและทุกข์ในภายในจึงเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยละถึงเมื่อชิวหามีอยู่ละถึงเมื่อมโนมีอยู่สุขและทุกข์ในภายในจึงเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยละถึงเมื่อมือทั้งสองไม่มีการจับและการวางก็ไม่มีเมื่อเท้าทั้งสองไม่มีการก้าวไปและการถอยกลับก็ไม่มีเมื่อข้อทั้งหลายไม่มีการคู่เข้าและการเหยียดออกก็ไม่มีเมื่อท้องไม่มีความหิวและความกระหายก็ไม่มีภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อจักขุไม่มีสุขและทุกข์ในภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยละถึงเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยละถึงเมื่อมโนไม่มีสุขและทุกข์ในภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยทุติยหัตถปาโทปมะสูตรที่10จบสมุททวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมสมุทสูตร 2. ทุติยสมุทสูตร 3. พาลิสิโกปมะสูตร 4. คีระรุโขปมะสูตร 5. โกฏิกะสูตร 6. กามภูสูตร 7. อุทายิสูตร 8. อาทิตตปริยายสูตร 9. ปฐมหัตถปาโทปมะสูตร 10. ทุติยหัตถปาโทปมะสูตร